Inselmilkom. Nistidinkom għal edizzjoni oħra tal-programm Kullana Kulturali ħarsa lejn l-Enċiklopedija Maltija e publikata mill-Pubblikazzjoni PIN. Illum ħanitkellmu dwar żewġ volumi ta' Giuseppe Cassar Pulicino dwar il-ktieb Il-Kidba bil-Malti sal-1870 u it-tieni volum li iġi bl-isem Kidbit Oħra tas-Seklu 19. Però għamel nindiskuti dan il-ktieb flimkien mal-Editur Ġenerali tas-Sensiela Dr. Charles Briffa nismgħu din il-biografija dwar Giuseppe Cassar Pulicino. Giuseppe Cassar Pulicino, riċerkatur tal-folklor, twieled bir-Kirkara fil-21 ta' Settembru 1921. Daħal fis-servizz ċivili fl-1940 u rtira bħala direttur fil-Ministeru tal-Industrija fl-1979. Għamel żmien bħala bibliotekarju fil-Fakultà tat-Teoloġija wara Fondazzjoni tal-Istudji Teoloġiċi. Kien ingħata scholarship mill-British Council għat-taħriġ bħala bibliotekarju Leeds u Londra. Inħatar Associate of the Library Association, membru tal-Akkademja tal-Malti, għaqda tal-Kittieba tal-Malti, u membru tal-Kunsill tagħha. Assistent editor tal-Melita Historika u tal-Maltese Folklore Review. Kien ukoll President Onorarju tal-Għaqda tal-Folklor, membru tal-Kunsill ta' din l-Art Helwa, tal-Folklore Society ta' Londra, u tal-International Society for Folk Narrative Research ta' Parigi. Ħasem u ara studji f'diversi kongressi internazzjonali f'Malta, Kiel, Copenhagen, Catania, Ġirba u l-Kanada. Kien mogħod il-midalja tal-meritu tal-fidda mill-Konfederazzjoni tal-Kunsilli Ċiviċi. Rebaħ il-Malta Government Prize għall-aħjar ktieb maħruġ fl-1974. Premju letterarju għal xogħol oriġinali ta' riċerka dwar Giuseppe Muscata Zoppardi, il-Malta Literary Award u Premju Città di Valletta. Mogħod il-grad ta' Masters of Philosophy mill-Università ta' Malta u mogħod il-midalja għal qadi tar-Repubblika ta' Malta. Cassar Pulicino meqjus bħala studjuż ewlieni dwar il-folklor u l-kidba tal-Malti għandu diversi pubblikazzjonijiet f'dan ir-rigward. Huwa l-awtur ta' Akwolina u l-Malti. Giuseppe Muscata Zoppardi, studi Kidba u Kittieba tal-Malti, tliet kodba Dun Karm, tarif ġdid u noti kritiċi Poeziji ta' George Zammit, noti kritiċi Giuseppe Ellul Mercer, il-Kidbiet miġbura, l-ewwel ktieb Malta fis-seklu 18, xi djari Maltin tal-Imoddi An Introduction to Maltese Folklore Ħaġa Moħġaġa, il-folklor Malti Stejjer ta' nisna, il-bennejja tal-folklor Malti, Studies in Maltese Folklore, Skunġirar u orazzjoni fil-poezija popolari reliġjuża f'Malta, Studji di tradizzjoni popolari maltesi, L-imoddi tal-ġens tagħna bejn storja u l-folklor, Ħżuż Manuel Magri, ktieb ta' notamenti dwar il-folklor Malti. Illum ħanitkellmu dwar żewġ kotba partikolari ta' Giuseppe Cassar Pulicino dwar il-ktieb Il-Kidba bil-Malti sal-1870 dan huwa l-ewwel volum u t-tieni volum huwa Kidbit Oħra tas-Seklu 19. Dr. Briffa, ħanħarsu lejn dawn iż-żewġ kotba. Il-pjan ta' Giuseppe Cassar Pulicino f'dan il-proġett kif tiddeskrivih? Għalkemm qed nitkellmu fuq żewġ kotba u żewġ titli kif għadt inti hawnhekk. U minkejja l-fatt li ma minniex kif għamilna f'każijiet oħra l-ewwel volum u t-tieni volum, però dan huwa proġett wieħed sħiħ. U tajjeb illi wieħed jarah bħala xi ħaġa kontinwa. Ġifieri t-tieni volum ikompli ma l-ewwel volum. Naħseb li il-pjan ta' Kassar Policino kien wieħed li kemm jista' jkun iwassal l-istudju tal-kidba bil-Malti. Biex ikopri is-seklu 19. Ġesa Kassar Policino kien jaf li l-istudji fuq il-Malti għas-seklu 20 kienu żdiedu ħafna. L-iktar bis-saħħa ta' Giuseppe Aquilina, ta' Oliver Frigeri u nies bħal dawn. Allura uriet ikopri dak li kien minsi. U qassam ix-xogħol biex bħala riċerkatur metikolus li kien jibda kemm jista' jkun mill-bidu illi l-għarfien tal-Malti kien jippermettilu u jwaslu għal-menu sal-aħħar tas-seklu 19. Oradi hawn kellha sa għax is-seklu 19 ukoll mis-seklu 19 beda il-moviment tas-seklu 20 permezz ta' nies bħal Giuseppe Moscato Zoppardi, Anton Manuel Caruana, eċetera. Giuseppe Kassar Policino, però li tifittex daqsxejn lill-oħrajn. U hawnhekk għandna pjan appena nħarsu lejn dawn iż-żewġ kotba aħna li jinferex sew fuq il-ġrajja letterarja Maltija anka ta' qabel is-seklu 19. Per eżempju, jibda l-bidu tal-kitba bil-Malti tas-seklu 18. Qed jieħdu bħala l-bidu is-seklu 18. Is-seklu 18, jiġifieri aħna hawnhekk qegħdin nitkellmu fuq GF Fabela, Ozzino, Saverio Mifsud, Juan Cacchia, Grima, De Soldanes, il-Konti Ċantar, all right? U dawna jipprova joħroġ xi karatteristiċi storiċi tagħhom. Jgħaddi mbagħad għall-vassalli u xi versi bikrija, anka hawnhekk idaħħal l-importanza tal-versi popolari. Ftehmna, ħalli juri illi il-moħħ poetiku għalkemm taqbila forsi hawn min jgħid mhijiex poeżija, però xorta li inti tqabbel hija tarġa' lejn il-poeżija. Alright? U rid juri allura li l-moħħ poetiku kien anka fuq il-livell popolari. Il-Maltin ma tantx kienu jiktbu, jew ma kienux jiktbu, alright? Però kienu kapaċi joħolqu għanja u hawnhekk idaħħal fit-tieni taqsima għandu ħil ta' tqabbilu u poeżiji popolari. Alright, u l-versi bikrija, l-koronelli, l-versi reliġjużi, ir-reliġjon kif inqdiet bit-taqbiliet biex tgħallem id-dottrina. Alright, ġifieri għandna biċċa ġrajja interessanti bħala parti mill-kultura tagħna, mhux bil-fors il-kultura letterarja biss. Imma hawnhekk għandek anke il-kultura biex ngħidu hekk soċjoloġika wkoll. It-tielet taqsima mbagħad tidħol il-poeżija. Dik li aħna nsejħu la poeżija letterarja. Meta il-Malti beda jħoss minħabba l-idejat ta' nies bħal De Soldanes u Vassalli, beda jħoss il-ħtieġa illi jingħaraf bħala poplu. Imma l-idea kienet biex inti tingħaraf bħala poplu rid ikollok lingwa u aħna għandna lingwa ma. Fis-seklu 19 kienu konxi li kellna lingwa, imma kien hemm min qed isejħilha dialett. U bejn dialett u lingwa dik il-ħabta waħda mill-fatturi li kienu jiddefinijo illi inti jrid ikollok letteratura dinjetuża u jekk dak id-dialett kien kapaċi jesprimi ruħu biex jispjega jew biex jikteb letteratura dinjetuża, allura kien jiggradwa għal lingwa. U allura hawnhekk it-tielet taqsima tal-proġett tkassar Pulicino qed jgħid il-poeżija issir letterarja. U għaw allura jidħol Jonathan Vassallo, Richard Taylor u Luigi Rosato. Dak huwa l-ewwel volum. Fit-tieni volum ikkomplima dan il-pjan għaliex fir-riċerka tiegħu kien sab ħafna affarijiet oħrajn għalkemm ikun qed jirriċerka fuq awtur partikolari. Ma u jirriċerka naturalment kien isib affarijiet oħrajn. U allura dawk l-affarijiet oħrajn inkludihom fit-tieni volum għalhekk semmih kitbiet oħra tas-seklu 19. U t-tieni volum jibda bil-versi politiċi fis-snin 1835 sal-1840 u hawnhekk jidħol Mitrovic. Alright, allura bil-fors li mal-kidba trittara is-soċjetà. Il-kultura soċjali soċjopolitika biex ngħidu hekk, ma tistax tifret fis-seklu 19. U l-perjodu ta' dak iż-żmien. Eżatt, ma tistax tifret il kull ħaġa li ġara fis-seklu 19 mill-aspett soċjopolitiku. Sewwa jitratta wkoll bħala parti mill-pjan tiegħu il-proża reliġjuża, mela qabel kellu l-poeżija reliġjuża, issa il-proża reliġjuża, alright? Hawnhekk jiddiskuti l-Bibja bil-Malti, stejjer mill-kotba qazza, il-ħajjiet tal-qaddisin, pritki, kotba tal-Knisja u kotba oħra morali, stejjer ta' Malta u kutbiet storiċi għaliex anke hawn f'dan il-perjodu bdiet tinkiteb l-istorja Maltija, naturalment storja forsi llum nqisuha iktar bħala storja soġġettiva ħafna, però bdiet tinkiteb. Right? U dik hija parti mill-kisba tal-kittieb Malti li kien kapaċi jsib lingwa jħaddem lingwa biex jispjega l-ġrajja ta' pajjiżu. Meta ħafna mill-affarijiet kienu jinkitbu bit-Taljan. Taqsim oħra għandu qatt ta' kitbiet li juru il-femiet dwar il-Malti, interessanti għal-lingwista storiku, sewwa hawnhekk jidħol Salvatore Kumbo u Castaldi, alright, u il-polemika li tqajmet dak il-ħabta, dik il-ħabta bħalma taf inti bdiet tinħema il-kwistjoni tal-lingwa. Alright? Mbagħad, u isemmi taqsim oħra, isejħilhom studji letterari. Hawnhekk jittratta xi traduzzjonijiet, forsi konna ċans nitkellmu daqsxejn iktar fuq dawn it-traduzzjonijiet, imma għandu taqsima sħiħa. U sabiħa fuq Ludovico Mifsud Tommasi li almenu jirrikkonoxxi il-kontribut tiegħu ta' Ludovico Mifsud Tommasi f'dak li għamel fil-poeżija reliġjuża x'il-Kurunella Mifsud Tommasi eleva għad-dinjità ta' letteratura mhux ħalliha sempliċement ta' qbila. Alright, mbagħad għandu l-aħħar taqsima il-bidu tal-Park Malti. U hekk qed tara għandek il-proża u l-poeżija. Right? U anka il-park jitratta da kollu. Daħal pjuttost fil-fond fil-kidba tas-seklu 19 hawnhekk f'dan it-tieni volum. Però b'mod ġenerali, liema direzzjoni akademika jieħu Kassar Pulicino f'dawn il-kotba? Sewa, silejn, aħna nafu illum imma mill-punt temporali tagħna illi l-kritika għandha ferat differenti, anka il-kritika letterarja, right? Għandek dik il-kritika illi tista' tkun storika, kritika filosofika, kritika biografika, kritika stilistika, kritika lingwistika għal-letteratura, dawn huma kollha għamliet. Issa, dan l-istudju li semmejna ta' Kassar Pulicino huwa iktar immirat lejn l-aspetti soċjo-storiċi. Marbuta ma' avvenimenti. Ma' avvenimenti, ma' l-politika, ma' l-izvilupp. Iġifieri, meta kien isib dokument, ħanajdu poeżija, kien jarrex daqsxejn iċ-ċirkustanzi soċjali ta' dik il-poeżija. u jipprova jidaħħal kemm jista' jkun. Anka meta kien isib il-proza, per eżempju, wieħed mill-aqwa studji li għamel f'dan il-qasam huma fuq id-dialogi ta' De Soldanis. U hemmhekk tagħna ruxmata materjal fuq dawn id-dialogi għad ta' dialogi osra li kiteb De Soldanis biex juri n-nies ta' żmienu kif kienu jħarsu lejn il-ħajja tagħhom. Bidwi jiltaqa' ma' kaċċatur. X'sa jgħidu? Nofs faċċata diskors, dialogu, imma qed toħroġ ħafna kultura. U Giuseppe Cassar Policino skopriha dik il-kultura mar fis-seklu 18 ra l-ħajja Maltija kif kienet u prova joħroġha. Jiġifieri dawn l-istudji jiswewlu lill-kritiku letterarju bħal għall-isfond soċjo-storiku tagħhom. Għandu valuri letterari? Jitratta il-kontenut mill-aspett letterarju, però il-qasam tiegħu kienet ħafna iktar narrajjena l-istorja milli l-letteratura. Jitratta naturalment aspetti tematiċi, imma jibqa' dejjem b'mod ħafif. Ma jipprofondixxix daqskemm jipprofondixxi meta jkun qiegħed jirriċerka fl-istorja. So, l-importanza ta' x-xogħol tiegħu din id-darba fil-kuntest ta' riċerka dwar il-kitba bil-Malti. X'i tgħidilna dwaru? Sewwa, ara, jiena nara li l-ikbar kontribut li għamel b'din ir-riċerka hija li tagħna xi xogħlijiet li kik huma skoprihom x'huma u kik huma ma skoprihom x'huma analizzhom xu. Kieku daw naħseb jiena għadhom mitlu fin. Jew għad irridu nsibuhom. So. Right? Ġifieri dak illi ħareġ midlam tal-biblioteka magħluqa, magħluqa mhux għax tingħalaq, ma b'mod metaforiku qed nitkellem talibha mhux jiġi l-librari jagħmel għalija. Li ħareġ dak il-materjal u pubblikah diġà huwa kontribut importantissimu. Iprova jispjegaħ mela l-kontribut tiegħu qed jiżdied, qed jitkattar. Però minn dak illi inti tara, meta inti tara daqsxejn x'kiteb, tibda tgħid u x'bin il-Maltin tħabtu fis-seklu 19, tħabtu wkoll fis-seklu 18. Biex jikdbu, u għaliex qed niskantaw, għax il-Malti minn dejjem kienu meqjusa li huma nies jew bdiewa jew sajjieda. Ma tantx huma magħrufin għall-kitba, imma nsibu nies li taw semhom fil-kitba. U waħda mill-affarijiet li jiena nixtieq naċċenna għaliha hija t-traduzzjoni. Hawnhekk ma jittraskurajiex it-traduzzjoni, Cassar Policino, ġifieri qed hija l-importanza għaliex anke fis-seklu 19 għall-kultura Maltija traduzzjoni kienet utli ħafna. Illum aħna qegħdin nużawha għaliex hemm il-konnessjonijiet mal-Unjoni Ewropea. Però qabel kienet neċessità it-traduzzjoni, neċessità kulturali. Ma stajniex nibqgħu nisimgħu biss bit-Taljan, right? Jew inkella bl-Ingliż għax kien fis-seklu 19 ukoll beda dieħel ukoll l-Ingliż, imma ridna jkollna aħna l-idejat Ewropej maqlubin għall-Malti. Per eżempju, f'wieħed fit-tieni volum hawnhekk għandu traduzzjoni ta' Jonathan Vassallo mill-Ingliż illi kiteb, ċoj li traduċa Jonathan Vassallo fl-1847. Dina kienet deret din it-traduzzjoni fl-1845 fil-Kalipso. Kien hawn xi rivista jisimha Kalipso. U dina hija poeżija The Simplest Charm Prevails ta' Leyman Blanchard. Mill-Ingliż, Jonathan Vassallo għaliba għal-Malti. Naturalment, kieku ma kien Cassar Policino ma nkunux ma kienx ikonna dan illum dan il-materjal, imma għaliex qed insemmih, għaliex hawnhekk qed jitfa' dawn il-kassar Pulicino fuq l-attituni ta' traduttur. Jekk tippermetti li nikkwota biċċa minnha. Ħanibdew bil-Ingliż. I saw her dance and wish the night were longer, to fit my eyes with motion more and more. But when she simply walked, the spell grew stronger, and never had I seen true grace before. Dik hija l-ewwel strofa. Meta ġie Gian Anton Vassallo biex jaqliba, mela hawnhekk issa naraw il-funzjoni tat-traduttur fl-ewwel nofs tas-seklu 19. Ġifieri it-traduzzjoni għal-Malti kienet fil-bidu. Alright? Mar mhux għal dak l-istil li jien ipprovajt nemi ta' daqsxejn ta' ħlewwa fid-diskors, imma mar biss biex jaqleb is-sens. Ħan nisimgħuh bil-Malti issa dak is-sens. Rajtek tisfen u għajnejja bħal imaġba baqgħu fik. Xtaqt il-lejl jitwal biex iżjed nibqa' jien niterna bik, juża versi osra Gian Anton Vassallo, mentri l-oriġinal kellu versi jitwal. Qed tifhem? Allura fl-oriġinal hemm ħafna iktar pawsa, mentri fil-Malti hemm iktar għaġla fihom. X'irrid ngħid? Hawnhekk diġà għandna ħjiel li it-traduttur għafas fuq aspett u mhux fuq l-aspetti kollha. U dana qed jagħtilna kull meta jitkellem fuq xi traduzzjoni kassar Pulicino. Ġifieri hawn ukoll għandek studju inti li tista' tagħmel analiżi ta' dawn l-attitudnijiet, alright? U għalhekk il-kotba jkunu terġa' jiswew iktar. Dr. Briffa, għaliex ħassejt li inti personalment għandek iżżid fuq ix-xogħol ta' Kassar Pulicino fl-istudju tal-Kantilena? Eħe, dan il-proġett Kassar Pulicino kitbu fis-sittinijiet, fil-bidu tas-sittinijiet, fl-ewwel nofs tas-sittinijiet. Infatti, xi wħud minnhom insibuh f'kitba u kittieba tal-Malti, dik is-sens li kienet ħarġet mill-istamperija tal-Università. U dana rġejna ħriġniha. Meta ġejna biex noħorġuh issa bħala parti mill-proġett tal-kullana, il-Giuseppe Kassar Pulicino jien kont avviċinajtu għatlu smatlu tinsiex li minn dak iż-żmien law għalmenu nstabet il-Kantilena u għatlu jekk aħna se nagħmlu l-ktieb il-kitba bil-Malti sal 1970 u l-Kantilena ma tidhirx, allura se tiġi sa tkun bin-nies sewa mbagħad meta aħna diġa dħalna fis-seklu 21. Imma għalli m'għandix saħħa issa nanalizza iktar għalli ara tagħmel xi ħaġa inti. U jiena bżitt bħala appendiċi dak li jinseħ jaħta hawnhekk investigazzjoni stilistika tal-Kantilena biex għalmenu ix-xogħol ikun komplut f'temna bħala skema. Dina kienet bil-barka tiegħu u anka isemmi fl-introduzzjoni għaliex ma xtaqx li nidħol fuq ix-xogħol tiegħu hekk f'temna, imma ħassejna anka u ħass li ma ridx ħalli xi ħaġa importanti bħal dik nieqsew, allura kienet ħaġa tajba li narawha. Kassar Pulicino kien ħafna metikolus fl-affarijiet li kien jagħmel u meta inti taqra il-proġetti tiegħu, il-kotba tiegħu, dejjem tħossok safe illi dak illi taqk inti tista' tafda fuqu. Meta ikun hemm xi ħaġa dubjuża jgħid illi mhuwiex ċert. U meta jiena kont qed nifli dawn il-kotba biex joħorġu, right? Qed niflihom bħala editur, ġifieri mhux bħala xi ħaġa oħra. Kont inħossni sikur f'dak li kelli qudiemi, fis-sens li kull meta jdaħħal data naf illi dik id-data ta' min joqgħod fuqha. Allura Meta ġej biex nikteb l-affari tal-kanti li jena, għat, issa ma rridx narraq u lu jena. Ix-xogħol tiegħi billi ndaħħal xi affarijiet li ma kinux stabbli, ftehmna, u kienet ħaġa importanti għalija illi anka f'dak l-istudju tal-kanti li jena kull ħaġa li tingħad tiġi bbekkjata bil-preferenzi li diġa ġew stabiliti. U barra naturalment żiet l-analiżi lingwistika u letterarja u stilistika tiegħi. Bekk niġu fit-tmiem programm ieħor minn din is-sensiela Kullana Kulturali illum iddedikajna il-programm li żewġ volumi ta' Giuseppe Cassar Pulicino li iffukaw fuq il-kitba bil-Malti. Appuntament tal-mawkom għal-palogġima fl-istessin, grazzi li kontu magħna, inselmilkom.